पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रकृति के प्रकोप को शांत करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे हैं, जिसमें यजमान लोग दूर बैठे बैठे धन भेज देते हैं, अपना प्रतिनिधि बना देते हैं और वह खुद यजमान के लायक नहीं है, पात्रता नहीं है, तो ऐसे यज्ञ फलदायी हो सकते हैं या शास्त्र सम्मत है? शास्त्र सम्मत तो कैसे होगा? देखो, शास्त्र सम्मत की बात तो दूरी रही, वो तो विधि में ही है। ये मुख है प्रीति, खुद का उत्साह, खुद का प्रेम। एक पैसे से काम कर दिया तो एक जैसे कोई नौकर से काम करे जैसे काम कर दिया। वो अपने खुद का उत्साह चाहिए, खुद की प्रीति चाहिए। विधि विधान तो है शास्त्र का, परंतु विधि से विशेष आवश्यकता है खुद के प्रीति की। खुद का प्रीति भी उसे क्या किया जाए? तो इसमें अपने उन्हीं क्या चर्चा करें। बहुत से लोग तरह तरह के काम करते हैं, हम किसका निर्णय करेंगे, किसको ठीक कहेंगे, किसको भी ठीक कहेंगे? अपने तेरे भावे जो करो भरो भरो संसार नारायण तो बैठ के अपनो भवन गुहार। सजनो अपनी तरफ दृष्टि रखो, औरों की तरफ दृष्टि मत रखो। समय इतना हमारे पास कहाँ है जो दूसरों की चर्चा करे? दूसरों की चर्चा से लाभ क्या होगा? वे तो सुनेंगे नहीं, वे तो आपको पूछेंगे नहीं, वे करेंगे ही करेंगे। अपने चर्चा से क्या लाभ होगा? ऐसी चर्चा अपने न जाना पड़िया है, अपने भजन स्मरण करो। तेरे भाव है जो करो भलो संसार, भलो भलो संसार नारायण मूर्ति अपनो गुहार, अपने तरफ ध्यान दो। एक प्रसंग में आपने कहा था कि ब्राह्मण से कपड़ा धुलाना आदि सेवा करा सकते हैं, तो कोई धनी लोग इसको उल्टा समझ बैठे और कहते हैं कि अब तो स्वामी जी भी कहने लग गए। ना, मैंने सुनी कहा ब्राह्मण से सेवा देना, ही बात नहीं कही है, मेरे मन में ही नहीं है। मैंने कहा जैसे ब्राह्मण कोई माँ की तरह किसी बीमार की सेवा करे तो ब्राह्मण पढ़ने से चुत नहीं होता, परंतु मान बढ़ाई के लिए, रुपयों के लिए, पैसों के लिए ब्राह्मण अगर सेवा करता है तो ब्राह्मण का पतन हो जाता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के लिए न स्वृत्या कदाचर सदया है। मानो कुत्ते की वृत्ति नहीं करनी चाहिए, कुत्ता जैसे टुकड़े लिए तीर बैठा रहे, ऐसे ब्राह्मण को और क्षत्रिय दोनों के लिए ऐसी वृत्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसे जीविका नहीं करनी चाहिए। मैं कैसे कह सकता हूँ ये बात? कह देता हूँ, वो दया परवश होकर ब्राह्मण अगर नीचे वर्ण की भी सेवा कर रहे तो वो सेवा में ब्राह्मण का पतन नहीं होगा, और सेवा करने वाला का तो अहित ही है। परंतु ऐसी अवस्था है, रुग्ण अवस्था है, असमर्थ अवस्था है, इसमें बेचारे क्या करे, पर पशुओं को सेवा ले रहे। तो ब्राह्मण कृपा करके माँ की तरह कर सकते हैं, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, पर माँ मैला भी उठाती है, सब काम करती है, फिर भी माँ का दर्जा नीचा नहीं होता, कारण के उसी कृपा है, दया है, हृदय का स्नेह है, उसे काम करती है। वो अगर पैसों के लिए करती हो, मान बढ़ाई के लिए करती हो, अपने स्वार्थ के लिए करती हो, तो वो बढ़िया नहीं है। तो ब्राह्मण को ऐसी जीविका कभी नहीं करनी चाहिए, और कभी आदमी को ब्राह्मण से नीची सेवा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा है तो इस भाव से कहा होगा। देखो कई भी बातें याद नहीं है, मेरी मान्यता मेरे को याद है। जैसे माँ दया करके पालन करे, ऐसे ब्राह्मण कोई दया करके पालन करता है तो उस दोष नहीं लगता। ये बात है, नहीं तो दो के लिए ब्राह्मण क्षति, दो के लिए ऐसा न स्वृत्ति कुत्ते की वृत्ति नहीं। सेवा कराने वालों को दोष लगता है। अब माँ करते तो असमर्थ बच्चे की अवस्था है, बच्चे का असमर्थ है। ऐसे असमर्थ अवस्था में कोई ब्राह्मण दया पर पशु काम कर दे, मृत्युओं के लिए नहीं, मान बढ़ाई के लिए नहीं, अपने कीर्ति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कृपा वश, तो उसमें थोड़ा दोष लगेगा। जैसे माँ का दर्जा ऊंचा है पर तो माँ को दोष थोड़ी लगता है बच्चे के पालन करने में। गीता में और आपने भी कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, तो सुगम कैसे है? देखो भाई, सुगम और कठिन का प्रश्न कहाँ आता है? जो आदमी चाहता है कि हमारे को भगवान मिले, ऐसी चाहना होने पर सुगम और कठिनता का प्रश्न आता है। अब चाहना ही नहीं है उसी लिए सुगम कठिन का प्रश्न क्या? उसके लिए तो सब कठिन है, उसके लिए तो महान कठिन है। चाहना जोरदार हो तो उसके लिए कठिन नहीं है। हमारे को यहाँ आते हुए कितने वर्ष हो गए? नया से 1990 से क्या बार कितने वर्ष हो गए? 65 वर्ष हुए और मैं नीलगढ़ नहीं जा सका, तो नील जाना कठिन है ना? 65 वर्षों से यहाँ आता हूँ, नीलगढ़ नहीं जाएगा तो नीलगढ़ जाना बड़ा कठिन है, कठिन हो गया ना? अरे हम जाना चाहते ही नहीं, तो कठिन सुनने की आवाज है। जिसके ताना बढ़ के उत्कट है और बिना भगवान की चाहने भगवान के दर्शन बिना रह नहीं सकता, ऐसे जो चाहता है उसके लिए कठिन नहीं है। अब चाहता ही नहीं उसके लिए तो कठिन है, कठिन नहीं है। 60 वर्ष हो गए नीलगढ़ नहीं जा सका, तो नीलगढ़ जाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। बोलो 60 वर्ष हो गए नहीं जा सके, तो जाने की मन में ही नहीं है। कह जाओ 100 वर्ष होते क्या हुए? आप दिल में कठिन है अपने कर रहे अपने प्राप्त कर रहे, ऐसे शुरू नहीं है। पर कठिन आपकी इच्छा है वही कठिन है, आपकी अभिलाषा है वही कठिन है। परमात्मा कठिन कैसे हो? जो नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, दो बात है। परमात्मा को तो प्राप्त करना है, संसार से विमुख होना है, भगवान के सन्मुख होना है। तो संसार तो आपसे विमुख हो रहा है निरंतर, और परमात्मा आपके सदा निरंतर पास में है, फिर कठिन कैसे होगी? दो ही तो बात है, संसार से हटना, परमात्मा में लगना। तो संसार जो स्वभाव हट रहा है और परमात्मा भीतर विराजमान है ही है, फिर कठिन कैसे होगा? जैसे मेरे लिए नीलकंठ कठिन है, ऐसे कठिन है। 60 वर्ष हो गए नहीं गए, बोलो तो जाना चाहते ही नहीं करे जाए, तो चाहना भी तो रहे नहीं करे, कठिन है कठिन है कठिन है। तुम चाहते हो क्या उनसे पूछा जाए? तुम चाहते हो परमात्मा को प्राप्त करना, तो चाहना कठिन है, परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन सुगम का तो उसके लिए ही कहा जाता है जो चाहता है, चाहता ही नहीं उसे कठिन सुगम की बात ही नहीं होती। आप विचार, किसी काम को करना चाहता ही नहीं उसे कठिन सुगम का, उसे असंभव है। चाहता हो और बड़ी कठिन बात है, तब बात कही जाए। दलील देते हैं कि इतने लोग करते हैं, बोलो भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी, इस बात से कठिन है। गीता ने कहा कि भविष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धि, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मेरे को तत्व से जानता है। तो क्या बात है, इसमें परमात्मा के जानना कठिन सिद्ध हुआ, कथवा सारे वाले मिलते नहीं है, इस कठिन हुआ। हजारों मनुष्यों में कोई एक चाहता करता है, तो चाहना करने वाले दूर हुए ना, भगवान कठिन कैसे हुए। और यदा भी सिद्ध रहा, यत्न करने वालों में भी मेरे को कोई एक ही जानता है, तो लालसा नहीं है भीतर। जैसे आज मैंने सुबह बात बताई वासुदेव सरोगति से महात्मा के रूप, इसमें कठिन का आप बताओ। आप इतने बैठे हैं, सुबह का व्याख्यान आपने सुना, उसमें कठिन का बताओ, कठिनता कौन सी है बताओ। अपरा परा प्रकृति भगवान तीन बात बताई, अपरा यम प्रकृति, परा ये अपरा है, ये परा प्रकृति है, रो मैं हूँ, कृष्ण जगत प्रभोर प्रलय मैं हूँ, इस बात का सूर्य विश्लेषण किया। तो इसमें कठिनता ही बात बताओ, कोई बताओ, आप जितने बैठे सुनने वाले बताओ, इसमें कठिनता की बात कौन सी है। हम लोगों के सामने है ये जड़ वर्ग है, जो तेज वर्ग जड़ वर्ग है, और जो ये चेतन चेतन वर्ग है, ये सब परमात्मा की अपराध प्रकृति है। अब इस परमात्मा ही मान ले तो जोर क्या है, सब परमात्मा ही है, क्योंकि जड़ है पृथ्वी जल भी परमात्मा है, उसे चेतन वो भी परमात्मा है, ये सब जड़ भी परमात्मा है, चेतन भी परमात्मा है, परमात्मा ही है और है ही नहीं। मत परम नान्य किंच मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। अब उसमें कठिनता क्या हुई, इसमें आपके मानना कठिन है, मानना आप चाहते ही नहीं। भगवान की प्राप्ति तो न चाहने से ही कठिन है, चाहने से कठिन है ही नहीं। अरे कठिन और सुगम का प्रश्न ही उसके लिए होता है, जो चाहता है, जो चाहता ही नहीं उसे क्या कठिन या सुगम। कठिन सुगम की बात कहाँ चलती है बताओ, हम चाहते हैं और नहीं हो तो कठिन कहते हैं, अब चाहते ही नहीं उसे तो कठिन है, सब कठिन है। सुबह इतना पूछे किया उसमें कठिन बताओ, पूछो भी सुबह मैंने कहा उनमें कठिनता की बात पूछी, ये तो आज सुबह व्याख्यान दिया था, उसमें कठिनता की बात पूछी। कौन सी ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, घाम सहना पड़ता है, भूख सहनी पड़ती है, जाड़ा सहना पड़ता है, वर्षा सहनी पड़ती है, कोई परिश्रम ज्यादा पड़ता है, पसीना आता है, क्या होता है, कोई मेहनत पड़ती है, चल विद्या की जरूरत है, पढ़ाई की आवश्यकता है, कोई डिग्री प्राप्त करना है, कोई धन की जरूरत है, क्या की जरूरत बताओ। सुबह जो बातें बताई उसमें आपकी कठिनता होती बताओ, उसको विचार करें। कठिनता सुगमता का प्रश्न तब आता है जो चाहते हैं, चाहते नहीं कुछ नहीं, बात ही कैसे हो। परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक है, प्राप्त है। जैसे गंगा जी हमारे सामने, तो गंगा जी तो दूर है, परमात्मा दूर नहीं है। आपका शरीर दूर है, आपका मन दूर है, आपकी बुद्धि दूर है, आपकी इंद्रियां दूर है, परमात्मा नजदीक है। ये कृष्ण कैसे हुए, परमात्मा जितना नजदीक है, निजे कोई कोई आप स्वयं बड़े अपने निजे नजदीक हो नहीं हो, जितना नजदीक परमात्मा है। संसार शरीर आपसे बहुत दूर है, अब मैं कहूँ तो आप पागल आदमी है। दूर से दूर जितनी चीज कोई दूर से दूर है, उससे दूर कम दूर नहीं है शरीर आपका। आपका शरीर आपसे दूर से दूर है, उससे दूर कम नहीं है, उससे दूर है, तब है आपका शरीर आपसे दूर है, मान लो। सच्ची बात है, बड़ी है। देखो रात से दिन दूर है, दिन से रात दूर है, कितनी दूर बता दू, 10 कोस 20 कोस 50 कोस 1000 कोस, दिन से रात बहुत दूर है, कितनी दूर है, असंभव है इतनी दूर है। ऐसे रात एक दिन दूर है, कितना दूर है, कभी से नहीं दर्शन को नहीं कर सकते। इतना दूर आपसे, आपका शरीर इतना दूर है, परमात्मा नजदीक से नजदीक है, परमात्मा से नजदीक कोई वस्तु है ही नहीं, शरीर से दूर कोई दूसरी चीज है ही नहीं, इतना शरीर दूर है। जब परमात्मा को हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ध्यान दे कृपा रहे सब कृपा कर उसमें, कहते भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रीति से परमात्मा है, कहीं ज्यादा कम नहीं, किस जगह भगवान ज्यादा हो जाए ढेर रूप से, कभी कमती हो जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना तो कहाँ नहीं है बताओ। कहता है प्रहलाद तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, प्रहलाद जी कहते हैं कहाँ नहीं है बताओ, कहाँ है तो उस बताया जाए जो कहीं एक जगह रहता हो, उस बड़े वो कहाँ है बताओ भाई। वो कहते कहाँ नहीं है, राम जी ने पूछा कि मैं रह हूँ कहाँ, तो बाल्मीकि जी ने कहा तुम पूछे मैं उन्हें हूँ कहा, आपने पूछ लिया, मैं पूछ सकता हूँ, मैं पूछने में संकोच करता हूँ, कैसे पूछूंगा वो, यो बताओ कि आप जहाँ नहीं हो वहाँ दे हूँ कहीं, कि इतने मैं नहीं हूँ, उनमें सुनकर मैं बता दूंगा जी रहो, पहले ये बताओ। सुबह भगवान फिर समय कौन सा बताया, फिर 14 जगह बताई, फिर समय कौन सा चित्रकूट करो, वहाँ निवास करो, देव गौर हो गिरिवर हो, गिरिवर को गौर दीजिए, मेरा चित्र लगा रही है। तो जब कोई जगह खाली हो ही नहीं सकती उनसे, हमें बहुत बचपन में बात सुनी थी, कहते सुई की नोक तक इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, छठी अवस्था याद है, कैसे भगवान देते सुई की नोक तक इतनी भी, अब सब जगह पर वो ऋषियों की जाओ करती गई, वहां कैसे नहीं खाली, कैसे परमात्मा तो है, तो वो परमात्मा कभी कैसे होगा, जो किसी जगह और किसी जगह ना हो, किसी समय और किसी समय ना हो, किसी वस्तु और किसी वस्तु में ना हो, किसी व्यक्ति के लिए और किसी व्यक्ति के लिए ना हो, ऐसा है क्या परमात्मा, किसी वक्त नहीं हो, अपने वो लेख लिखाएंगे साधन सुगम सुगमता की बात क्या है, सहज साधना, सहज साधना में ऐसे प्रकरण लिखा है, जो कहीं भी नहीं है वो कहीं भी नहीं है, किसी जगह भी अभाव है तो सब जगह अभाव है उसका, किसी के लिए भी अभाव है तो सबके लिए अभाव है, किसी अवस्था में अभाव है तो सभी अवस्था में अभाव है, किसी परिस्थिति में अभाव है तो सब परिस्थिति में अभाव है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप जाओ तो पढ़कर सुना दूंगे, किसी जगह भी अभाव है तो सब जगह अभाव ही अभाव है उसका, उसमें आदमी विचार भी नहीं जस्ती नहीं, किसी जगह भी अभाव है तो किसी जगह भी हो गया, हमारा किसी जगह भी अभाव है तो सब कैसे, तो तुम बैठे हो यहाँ अभाव कैसे समझाएगा, समझेंगे आती बात, हम तो वे जैसे मन माई संतोष से सुनी है, महात्मा ने पूछी है, जैसे समझ माई वैसी जगह दी, कहीं भी अभाव है तो सब जगह भाव कैसे होगा उसका, है उस जगह अभाव ही है जगह दिखता है तो नहीं वहां, अब है ना मैं यही हूँ, कैसे हो सकते है, आप सब जगह हो किस जगह नहीं हो, और सब जगह हो और किसी जगह नहीं हो, किसी जगह भी नहीं हो आप। इस जगह पहले थे, एक हाल हदम रहते हो इस जगह, तो इस जगह भी नहीं हो, किसी जगह नहीं, किसी जगह नहीं है। अच्छा एक प्रकरण है पढ़ा हुआ ना, तो उसको ध्यान से पढ़े, उसको ध्यान दे कर देखो आप, ख्याल करके गहरे उतर करके उसको समझो। जो चीज सब जगह है वो सबके लिए, परमात्मा सबके लिए है, सब जगह है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है। कहाँ तक है, उसका अभाव है ही नहीं, ना भाव भी देते सता, सत का अभाव है ही नहीं, सत का अभाव है ही नहीं। अभाव होगा तो सत कैसे होगा, ना भाव भी देते सत, इस मर्थ भरा सभी सत अभाव ना भी देते, लाभ है ही नहीं। जब किसी जगह अभाव नहीं है तो उसकी प्राप्ति करना कठिन कैसे हुआ। उसी बात जिज्ञासा, आपकी चाहना, आपकी लालसा, यही कठिन है। उस लालसा को पढ़ो, मैं तो आज भी एक कुछ दिन पढ़ा था आज ही, तो सेवक करते जाओ, त्याग को अपनाते जाओ और लालसा पढ़ते जाओ, तीन बात। सेवा तो करते जाओ और त्याग को अपना जाओ, महान पढ़ाई कोई शिक्षा शिक्षा इसका सब त्याग कर दो, तो लालसा बढ़ जाओ, लालसा सबका ठीक हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात लगी है, करते जाओ सेवा और त्याग करते जाओ, कैसी बढ़िया, लालसा बढ़ो परमात्मा की, तो करते जाओ उसका कर्म योग होगा, ऐसे त्याग करते जाओ ज्ञान योग हो गया, और लालसा बढ़ जाओ भक्ति योग हो गया, सेवा करते जाओ, त्याग तो अपना दे जाओ, लाल से बढ़ दे जाओ, हरदम ये काम है सब ठीक हो जाएगा। कृत कृत ज्ञात ज्ञाप प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा, पर इस तुम्हारे लिए कुछ करना बाकी नहीं रहेगा, कोई जानना बाकी नहीं रहेगा, कोई पढ़ना बाकी नहीं रहेगा, ये तेरी बताओ। अब तो इसमें क्या कर सकते बताओ, करते जाओ सेवा और त्याग, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, किंचन मात्र भी जीने की भी कोई चाहना नहीं, त्याग बढ़ा दे जाओ, तो त्याग त्याग बढ़ा दे, जनता का त्याग होती सिर में ठहर जाएगी, सेवा करने से जनता शुद्ध हो जाएगा, लाल सा परमात्मा को बढ़ाओ तो लाल सा बड़ो प्रभाव तो मिल जाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति तो लाल सा नहीं होने से ही अप्राप्ति है, परमात्मा सब जगह है तो उसे नजीक कौन होगा बताओ। सुई की तीखी नोक टिके इतनी जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं है तो वो दुर्लभ कैसे हुआ, कठिन कैसे हुआ। प्राप्त है तो परमात्मा ही प्राप्त है, और अप्राप्त है तो संसार ही अप्राप्त है, सदा किसी को प्राप्त नहीं हुआ, संसार किसी को नहीं मिला आज तक, और परमात्मा सबको मिले हुए पूरे, संसार कभी मिला नहीं किसी को, कभी मिला नहीं, कभी किसको मिला बताओ, मिल गया तो मिलने की चाह ना कैसे रहेगी, बाकी कोई भी कह सकता हमारे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, जिम पर लाभ दो बज गई और मिले तो मिला कहाँ। बालक रोता है माँ माँ करता है, माँ मिल जाती तो गोदी में चलता प्यार से, फिर थोड़ी माँ को पुकारता है, कहते आपको संसार मिल गया होता तो आपकी कोई इच्छा नहीं रहती अभी तक, अरे इच्छा आपकी बाकी है तो मिला कहाँ है बताओ। आप इतने बैठे हो सभी भाई बहन, सब सुनो मेरी बात, सब एक एक छोटा बड़ा बूढ़ा जवान पढ़ा लिखा पढ़ साधु बिजली भाई बहन कोई सुनो ध्यान दे करके, अगर संसार मिला है तो फिर आपके बाकी क्या रहा, बाकी है तो मिला कहाँ है, किसी को नहीं मिला है संसार, किसी को मिलेगा नहीं और मिल सकता नहीं, मिलना संभव नहीं है, निरंतर नाश में जाकर वो मिलेगा सही, गंगा जल किसको मिले? गंगा जल तो ज्यादा भागा चला जा रहा है अपनी धुन में, आप देखो मत देखो, सुनो मत सुनो, वो धुन में जा रहा है। इससे तेजी से ये संसार जा रहा है, अभाव में जा रहा है, कैसे मिलेगा? ये वहम है कि मेरे को धन मिल गया, मेरे को शरीर मिल गया, मेरे को मान मिल गया, मेरे को बढ़ाई मिल गई, मेरे को मिल गया। मारवाड़ी का जो मिलिया माल में और मिलिया मिला, किसी को संसार मिला है क्या? इतना अरबों वर्षों से संसार चला आया है, किसी एक को भी संसार मिला? जो कह देंगे हमारे संसार में जैसा तृप्ति हो गया, मैं तो संसार में मिल गया पूरा, किसी को मिला? तो मिला कहाँ? जो मिलता नहीं उसको तो मिला हुआ मानते हैं। अरे संसार अलग किससे हुए? परमात्मा अलग किससे हुए? अरबों वर्ष सृष्टि आती है, उसमें अरबों वर्ष किसी के ही साथ भगवान अलग हुए? कभी अलग हुए? कब अलग हो सकते हैं? कभी अलग है? जासु सत्यता ते जड माया, भाष सत्य मोह सहाया। जिसकी सत्यता से संसार भी सत्य मालूम दे रहा है, तो संसार में खुद में तो सत्यता है नहीं, क्योंकि नाश हो रहा है, प्रत्येक क्षण नाश होता है, उसमें सत्यता कहाँ है? अगर सत्य देखता है तो वो परमात्मा की झलक है। ये परमात्मा की झलक है जो है, दिखता है परमात्मा है। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अब बात क्या हुई कि नहीं है मान लिया तो है छिप गया, है के ऊपर आप दृष्टि जाती नहीं, नहीं के ऊपर दृष्टि रहेगी। यहाँ है मान लिया, यहाँ आपने विश्राम कर लिया, बस दया लगा दिया, यहाँ ही अब परमात्मा कैसे दी है? बोले झूठी होते नहीं को है मान, वही दया लगा दिया, वही बस यही है। आप कृपानाथ कृपा करो, गीता जी पर ध्यान दो, पुस्तकों पर ध्यान दो, लेखों पर ध्यान दो, उसको ख्याल करो, गहरे उतर कर समझो, बहुत लाभ होगा, बड़ा फायदा होगा, एकदम फायदा होगा ही। संसारे काम के में तो लाभ हानि दोनों होते हैं, लाभ भी हो जाए हानि भी हो जाए, इसमें हानि होती ही नहीं, लाभ ही लाभ होगा, सब लाभ ही लाभ होगा, हानि होती ही नहीं। सबके हृदय से आप चलो, ऐसी बात है, सच्ची बात है। हानि कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगा? हानि संभव ही नहीं है। लाभ कोई छेड़ो टोटा सभी भाग, लाभ लो छेड़ो नहीं है, टोटा भी रहता ही नहीं है। यंग लाभ होता ही नहीं, तन दुख संयोग वियोग, दुख व देश भी नहीं है, स्पर्श नहीं है, ऐसा है। पर ये क्या हुआ है? जो नहीं है उसको है मान लिया है, ये गलती हुई। अपने सबको पूछे कि ये शरीर है क्या? 100 वर्ष पहले ये शरीर थे क्या? 100 वर्ष के बाद ये शरीर रहेंगे? तो इसमें अभाव ही तो मुख्य हुआ। फिर तरबूषित विषया सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों पर संग्रह है, तो इतने तो नाश होगा, तो फिर वो है कैसे रहा? अरबों वर्ष तक रहे तो रहा, फिर खत्म तो हुआ ना, वो तो रहा कहाँ? थोड़ा गहरा विचार करो तो संसार आज तक किसी को मिला नहीं और मिलेगा नहीं, अरे मिल सकता नहीं, मिलने की संभावना नहीं है, तो मिला ही नहीं, कैसे मिलेगा? मिलने पर फिर मिलने की इच्छा नहीं रहती, तो और मिले और मिले और मिले। मैंने तो यहाँ पढ़ी पुस्तक ही जिसमें दरिद्री किसका नाम है, ऐसा प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दिया कि दरिद्री वो है जो भगत पर आवश्यक वस्तु न मिले और मिले ऐसी इच्छा रहे, वो दरिद्री है। बोलो इस दरिद्री से कौन बचा है? आप सुन, भगत पर आवश्यक वस्तु नहीं मिले, खाने पर रोटी दे मिले, प्यार बदल न मिले, ऐसे कोई आवश्यक चीज आवश्यक चीज तो नहीं है भाई। लाओ कोई आवश्यक चीज हमारे जरूर भेज बाजी। करोड़पति से करोड़पति अरबपति उसके भक्त घर से तो नहीं है गए। क्या ये नहीं होता है यार? और मिले तो भगत पर आवश्यक चीज मिले नहीं और मिले सारे वो दरिद्री। तो बताओ कौन धनवान मिलेगा? अब शुभ जी शुभ विचार करो, भगत पर वस्तु न मिले कि भगत पर जरूर से मिली नहीं तो दरिद्री है कोई और क्या है यार? और मिले यही दरिद्री है और वो है। भक्त पर चीज नहीं है और मिले इच्छा है, दरिद्री का दर्शन ये है और है। किसी धनी आदमी के ऐसी है कि सब धनी पर भक्त पर चीज मिलती है सभी, यही नहीं कैसे मिल जाएगी? जिस पर तो नहीं है अंजीर लाओगे अंजीर तो नहीं है, मुनका लाओगे मुनका तो नहीं है, तो नहीं है और मिले फिर मिले धन और मिल जाए इससे अच्छा है। इस दरिद्रता से कौन बचा है बताओ? इधर बैठे बताओ आप। मैं तो बात पढ़ी तो बड़े लोगों में लगी हुई कितनी विचित्र बात कही है। सफा दरिद्र से दरिद्री को पूछ लो, धनी से धनी को पूछ लो, एक ही अवस्था है। भगत चीज नहीं मिले, मोटना कई पांच सात भगत में मोटर नहीं मिलती, होता है कि नहीं ऐसा? दस पंद्रह बीस मोटर है भगत पर मोटर नहीं मिलती, रोज मोटर नहीं मिली तो दरिद्री और सेम होता है। और मिल जाए और क्या लक्ष्य बताओ? आवश्यक वस्तु मिले नहीं और मिल जाए सारे वो दरिद्र, जिसकी इच्छा ही नहीं है और मिले। आदमी को दूसरी मोटर मंगा ले, आज क्या कहे? धनी आदमी तो दूसरी मोटर मंगा ले, तो मंगाता क्यों है? अगर वो धनी है तो मंगाता क्यों है? अभाव है तो मंगाता है, मंगाता है तो अभाव है कि नहीं? मंगा दे आवे ना आवे वो बड़ू भी बात नहीं है, मंगा देने पर आ ही जाएगी, नियम नहीं है। दिन भर तंग है नहीं आएंगे उस आदमी, वही नहीं मिले, वही नहीं आई, वही नहीं आई, नहीं आई सर नहीं आई, आ जाएगी धनी से धनी आ जाएगी, मतलब मंगाते तो वो मोटर इसकी तृप्ति कब होती है कि अभाव का अनुभव ही ना हो, तब धनी है वो। अभाव का अनुभव ही नहीं और इच्छा ना हो, अभाव का अनुभव है ही नहीं, परमात्मा का अभाव का अनुभव होता नहीं और परमात्मा प्राप्ति इच्छा होती नहीं। और अभाव का अनुभव कैसे हो? परमात्मा सब जगह मौजूद है, अभाव का अनुभव कैसे हो? इच्छा कैसे हो? अभाव है ही नहीं, इच्छा कैसे हो? तो धनी कौन हुआ? जो परमात्मा को प्राप्त हुए वो धनी है, क्योंकि परमात्मा अभाव नहीं है और फिर मिले इच्छा नहीं है, धनी है कि नहीं? तो धनी तो वो है। अब धनी हो जाए वो तो करते नहीं, अरे करते वो धनी होते नहीं, गरीब से बढ़ा तो जाते हैं और कहते हैं क्या करें, धन नहीं है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, अरब अरबपति खरबपति बन जाओ, फिर अभाव वो हो गया अभाव, जो तो चीज नहीं है सब। चीन से जापान से इंग्लैंड से बेदाव है डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर तो डॉक्टर से कुछ लेना ही वहां से आता है, तो अभाव तो है ही। ये चीज ऐसी बढ़िया है, मेरे तो लगी कितनी मार्ग बात गई है, भगत पर अभाव का अनुभव हो और मिले इच्छा हो, ये नाम दरिद्री है। बताओ भगत ड्राइवर नहीं है, भगत तेल नहीं है, ये अनुभव होता है कि नहीं? और जो मिले फिर और मिले, पैसा और मिले, अरबा खरबा रुपये होने पर पैसा और मिले चाहे कि नहीं, तो दरिद्री हुआ कि नहीं? बताओ, सब दरिद्री है। को वा दरिद्रो ही संसार कृष्ण श्रीमान सको यश समस्त दोष वो काश्मीर राजा भी कहते हैं मैं राजा हूँ, संत के मैं महाराजा हूँ, तुम राजा हो मैं महाराजा हूँ, आप महाराजा कैसे तो आप राजा कैसे निकाल दो तो मच्छर निकाल दीजिए, लाख रुपए मेरे दे दीजिए, तो आप महाराजा कैसे है, हमारे चाहिए नहीं है। तो धनी पना तो उसका न चाहना ना हो, चाहना से पूरी हो जाएगी, वो धनी भी रहेगा सदा, कितना ही धन हो जाओ कितनी ही प्रश्न हो जाओ उसके अभाव रहेगा ही, तो अभाव रहेगा वही दरिद्री और क्या रहेगी। धनी का टोटल ज्यादा लाखों करोड़ों रुपयों का घाटा होता है, धनी कभी पीढ़ी में घाटा नहीं हुआ, लाख रुपये का 10-15 पीढ़ी में भी लाख रुपये घाटा हुआ ही नहीं, लाख घटे दिन में होता है महीने में, तो घाटा भी बहुत ज्यादा होता है, चिंता भी बहुत ज्यादा होती है, टैक्स भी उन्हें ज्यादा लगता है, भय भी उन्हें ज्यादा होता है, साधु और ब्राह्मण से डरे, जो गरीब बेचारे साधु ब्राह्मण उनसे ही डरे, राजस्व डरे, निर्धन राजस्व डरते नहीं, साधु ब्राह्मण से डरते राजस्व डरे, हमें कल कसूर किया ही नहीं, हम क्यों डरे, ये साधु ब्राह्मण से क्यों डरे, कसूर डर बुना रहता है, बेटा पोता से डरते सब चीज खराब कर देगी बिगड़ता है, और मूल में खर्च करते हो छोड़ा, तो मूल किस वास्ते है, तुम लगने वास्ते मूल पूंज में खर्च लो, कुछ इस वर्ष में लाख 2 लाख 10 लाख कुछ नया कमाओ जब तो ठीक, अरे मूल पूंजी खर्च करते हो, ये है कि नहीं आप बताओ, तो धनी कैसे हुआ, बैम हो गया बैम, एक पागल और पागल मानता है, एक पागल और अपना पागल नहीं मानता, तो नहीं मानता वो पागल ज्यादा है, पागल मानते उसे इलाज भी होगा, या पागल नहीं मानते इजाज कर दोगे, तो दीवार देते है बाप को देते हो, मेरे क्यों दे, तो बीमार कौन हुआ फूंक तो बड़ी ज्यादा यार, घाटो है ज्यादा, मन पड़ा कि ये ब्राह्मण है सब ऊंचे है, कहते ये धनवान है ऊंचे, दो बात उधर नहीं आएगी, देखिए कहते धनवान है वो बहुत ज्यादा है, कहते मूर्खता भी बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण के घर में बड़ा ऊंचा है कि मूर्खता भी बहुत ज्यादा है और से अधिक है, परमात्मा की प्राप्ति हम साथ हैं तभी तो यहाँ आते हैं, हम आते हो तो मिलता ही है महाराज, आप आते हैं उससे ज्यादा मिलता है, कम नहीं मिलता है, आप विचार करो मैडम, आप जितने आते हैं साधन करते हैं उसकी अपेक्षा ज्यादा मिलता है, आप विचार करो थोड़ा, हमारी लाल से उतनी ऊंचे दर्जे की नहीं है, जितने देर की चीजें मिलती है हमारे को, आते हो तो कोई जीते जाते हैं क्या, खाली कोई रह नहीं सकता, हमारी धारणा तो ऐसी है सत्संग करता है वो खाली नहीं रह सकता, अच्छे अच्छे पंडित 20 वर्षों तक जिन्होंने पढ़ाई करी है, वो पढ़ाई करी वाले पास इतनी ही सत्संग वाले पास चीज है, वैसे कहते गीता पंडित गीता में क्या बोलते हैं, पंडित अंग टका हो जाए बोलते गीता बोले क्या बोलते हैं, इतने समझदार हो क्या कह रहे हैं, बात कह रहे हैं, ये बात ठीक है बेटा, आप समझो कि अच्छे अच्छे पंडित विवेचन करते हैं तो क्या आप लोगों का मन खींच लेंगे, साधारण तो खींचे जिसने खींची हुई है वो तो सब सही है, ऐसे ही है, गंगा गए गंगाधर, जमुना गए जमुना दास, परंतु सत्संग के मार्मिक बातों को जानने वालों को कोई पंडित रिझा देगा क्या, प्रसन्न कर देगा, संतोष करा देगा, बहुत 20-50 वर्षों तक पढ़ाई की है, आप थोड़ा विचार करो, वो संतोष नहीं करा सकते, क्योंकि वो वास्तविक मार्मिक बात जानते सीखी हुई बातें होती है, अब सीखी हुई बात कैसे काम वाले, पर धन की बातें किया घर की भूख जाए, पर धन की बातें लखपति है वो करोड़पति है आठ पर बात करो एक कौड़ी नहीं मिलेगा। घर की भूख तो जब जब धन आते आए, हमें तो भाई सत्संग से लाभ बहुत हुआ और होता है और अब भी हो रहा है, अभी सत्संग से लाभ हो रहा है, अब भी हो रहा है। आप में कोई ऐसा है कि जो हमारे सत्संग में नई बात नहीं मिलती? ऐसा नहीं होता है। और बलराम जी को कहा भी रोजिना क्या सुनते हो यहाँ? बलराम जी कह मेरे को तो रोजिना नई बात मिलती है। और बलराम जी रहने वाले उनसे कहा कि मेरे सामने बात है कि रोजिना सत्संग क्या सुनते हो, रोजिना क्या सुने? वो कहते रोजिना नई बात मिलती है। अब इतना वर्ष होया आज मेरी दादी बैठी यार सुनी पहली आज शरीर की दूरी बताई शरीर इतनी दूर है समझ में को नहीं आई थी इतना वर्ष साल में का शरीर इतना दूर है वो शरीर से अपने से तो आज बताई अंधेरे की जो प्रकाश की रात से दिन कितना दूर है, दिन से रात कितनी दूर है, इतना ही शरीर दूर है। आप आज सुनी सत्संग में नई बात सुनी है। नई बात सुनी भजन तुम मैं हूँ उनसे नजीक है भगवान, भगवान मैं हूँ अभिमान नहीं है भगवान वहाँ, तुम अभिमान है तो इस बार दूर हो तुम भगवान से, मैं हूँ दूर है भगवान नजीक है उनसे नजीक, वहाँ मैं हूँ अभिमान है ही नहीं है भगवान है ये तो नजीक आपने नजीक है दूर दूर शरीर दूर से दूर कोई जितना दूर तुम कम दूर नहीं है शरीर, अरे भगवान नजीक नजीक उसे कम बहुत नजीक है, मैं हूँ इससे नजीक है, मैं अभिमान है ही नहीं वहाँ जो है पूरा पूरा। बोलो अब वो कठिन कैसे शरीर दूर पागल हो गया, पागल के शरीर दूर कहता है शरीर पागल हो गया, पर पागल है वो महापागल है जो शरीर को नजीक मानता है। कभी नजीक आपके शरीर आया ही नहीं, आएगा नहीं, आ सकता ही नहीं, शरीर हरदम अभाव में जा रहा है, आप भाव रूप से आप हो, भाव में अभाव में कितना फर्क है बताओ, रात दिन का अंतर है। आपका अभाव कभी हुआ ही नहीं या शरीर का भाव कभी हुआ ही नहीं, ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सतो, समझ में आती ही नहीं। बोलो सत्संग में क्या सुनते हैं? एकदम धनी से धनी आदमी है वह कहती है जो को भगत पर चीज नहीं मिल रहा है या दरिद्र भगत पर अभाव मिलता है क्या कहते हैं? धनी से धनी आदमी को भी भगत पर चीज नहीं मिलती। बोलो दरिद्र को नहीं मिलती और मिले दरिद्री कहते धनी के रहती तो फर्क क्या हुआ? गुरु बहन चिंता ज्यादा धनी की होती है, घाटा धनी का ज्यादा होता है, डर धनी को ज्यादा होता है, शोर का डर ज्यादा होता है, निर्धन डर नहीं है, ये तो फर्क है, दरिद्र में फर्क है नहीं। बेटों से डरता है कि सोरा खराब धन खराब कर देगा, बूढ़े हो जाए तब हो गया थे सोरा तो बाबा ये अक्ल नहीं है खराब कर देगा सब। अब सोना उतना लोभ नहीं है, जितना बूढ़े का लोभ है उतना सोना लोभ नहीं है, वो छोड़ो लोभ नहीं उसे परवाह करती है पर वो बेपरवाह तो छोटा धन खराब कर देगा, क्या धन ठीक करते हैं सर, दशा ही है भाई दशा ही है। रात से कितना दूर है, दिन कितना दूर, दिन से रात कितनी दूर है बताओ, सत्संग से बहुत लाभ होता है। सत्संग है ना, सत्य का संग है, सत्य का संग सत्य है, वो बस असंग हो ही है, असंग हो जाओगे तो असंग संसार से असंग हो गए, फिर मौज हो गई। जिसको धन कहते हैं उसका नाम है दरिद्रता। धन का नाम दरिद्रता नाम धन का है। हाँ तो धन बिना दरिद्र क्या है? धन का धन को अगर कुछ महत्व न दे तो दरिद्र होती है। दरिद्र धन से ही होता है, बिना धन कोई दरिद्र होता है? व्यापारी आदमियों के जिधर टैक्स लगता है, हमारा टैक्स लगता है क्या होता है? नजर क्या धोवे क्या नीचे हो जयराम जी। रात में कोई आज सब एक साल अच्छा वो पड़ जाए तो क्या होगा? वो संत का अग्नि अंधेरा छोटो भाई उठी सुन रहे भाई मारे की सुन माँ बैठी है आज आ जा ढूंगों पर हाथ फेर लिया थोड़ा माँ है जो दूध पवे ने ढूंगों पर हाथ फेर तो दुपांत में दुपांत की उम्र है बड़े आ जा नहीं कोई माँ तो है नहीं तू ही माँ है तो ढूंगो पर हाथ फेर जा मारे माँ को देखा है ने बस दूध पवा रहे या पेट पर ढूंगो पर हाथ फेर दूध पीता रहे ऐसा प्यार कहाँ बोला भाई कभी से गावे हो रोज ना कहाँ ऐसा प्यार एक दिन उस दिन भी कमी क्यों रख बार बार तुम आवे नहीं है रोजना भी तुम आता नहीं तो एक दिन में दुपहर क्यों करे सब पर हाथ फेर दिया संतान संतान माँ मिल गई तो माँ मिल जाए तो लाड प्यार मारो कम क्यों बढ़ा जाए भाई तेरे जगह हाथ भेज दे थोड़ो बिना भगवान के भजन बिना किसी क्षेत्र में जाओ आप पूर्ण नहीं हो सकते। तू घाटा पूर्व में घाटा यही हुआ है जो भगवान से अलग हुए हो। तो भगवान से अलग होने पर घाटा पूर्ति कैसे हो? अभी ये जो परिवार नियोजन कर घाटा किया है इस घाटे की पूर्ति कभी हो नहीं सकती। इतना घाटा हुआ है, बड़ा भारी घाटा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपये आदमियों का घाटा हुआ है, लाखों करोड़ों आदमियों का घाटा हुआ है, वैसी पूर्ति कैसे हो? ऐसा घाटा हो जो पूर्ति हो नहीं सकती। इतना घाटा तो ये पूर्ति नहीं हो सकती। फिर घटा करते जा रहे हैं, फिर भी करते जा होश आवे तो आदमी मंद करो थोड़ा सा विचार कर दो कितना नुकसान हुआ है, कितना घाटा हुआ है। अरे धन का घाटा तो पूर्ति हो जाए, मनुष्य का घाटा पूर्ति कैसे हो? बालक घर में जो बालक स्त्री पुरुष है जो आए उनका घाटा हो गया, वो घाटे की पूर्ति कैसे हो गई? असंभव है, इतना घाटा हुआ है। कितनी बात है कि खाएंगे क्या पिएंगे क्या रहेंगे कहाँ? मूर्खता की हद होगी। थोड़ा सा विचार करें तो प्रबंध तो भगवान कर रहे हैं। या सिर पर भार लिया टोकरी भर भर के अंदर अंदर घरों घर में लाओगे टोकरी भर भर ले जाके अंदर भर लाओगे टोकरी भर भर अंदर धोए अंदर भर निकालो घर में ज्यादा भर गयो अंधेर हो टोकरी भर भर भर कोई पूछे है कि ब्राह्मण पैसे के लिए रसोई मिठाई बना सकते हैं क्या उनसे ये बनवा सकते हैं? अरे पैसे रिशो में मेरे को पूछेंगे क्या बनाते मेरे से पूछते हैं कोई सलाह लेता है? कि मैं मिठाई की दुकान करा। मेरे से पूछते ही नहीं, आप सब करते हैं। ब्राह्मण को रसोई बनाने के लिए रख सकते हैं क्या? अब रखते हैं, मैं क्यों? अब रखने वाले रहने वाले दोनों रहते हैं, मैं बीच में पंचायत क्या करूं, और कौन मानेगा? रहने वाले चार, रखने वाले चार, मैं बीच में हूं तो बीच में आपत्ति करूं? नहीं, रहने वाले रहने, रखने वाले रहने। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 25 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।